senden benden bahsetmem lazım. Kim varsa umudunu kaybeden. Seni kaybetmekle yüzleştim dün gece, restleştim korkusuyla. Ne tuhaf şey ki düşüncesi dahi gitti mahvolmama. Hey gidi ben sana ne oldu böyle ki emindin aşksızlıktan. Yalnızlık fihriste eski sevgili mahsın mutsuzluktan. Saçlarından, gözlerinden, bende duran sözlerinden. Senden benden bahsetmem lazım, kim varsa umudunu kaybeden. Saçlarından, gözlerinden, bende duran sözlerinden. Senden benden bahsetmem lazım. Benzerliğimiz aynıyla kavgalı olmaktan. Ne güzel zamanlama, tesadüf mü sanma. Muhafsın mutsuzluktan, saçlarından.